भाषा बोले बोले तेरे नैना मेरे नैनों की क्यों भाषा बोले बोले मुझे प्यार हुआ पिया हाले हाले हाले मुझे प्यार हुआ पिया हाले हाले हाले तेरा झूमे क्यों बदन मन डोले डोले डोले तेरा झूमे क्यों बदन मन डोले डोले डोले प्यार हुआ तू ही बोले बोले